مخی اللہ رب العزت دلائل عقلیہ بیان کل او پاغی کی رب العالمین دے انسانان دا پارا دا مختلف سیزن ہو دا پیدا کل ذکر کو چی حیوانات میں پیدا کری دا دینا قسم آ قسم فائدے دی حاصل ہے اس بے ویلی داغے پاخر کی جدئی شکر نادا کئی اس بنا شکری یو وجہ ذکر کئی چدے دو اغا ناشکری صدا نداغی بارہ کے ذکر کئی ددئی د شرک رک پ تمام ناشکروں کی غت ناشکری اغا شرک رے وقت حضور آنولی دیدئی من دون اللہ ما سواد اللہ نہ آلہتن معبودان و خدایان او دید پارے دانیولی لعلہم ینصرون دید پارے چی دوی سر امداد اکڑیشی پا دینیتی نیولی چی دا با دوی امداد کئی دوی مدد بکئی واتخذو نیولی دوی من دون اللہ ما سواد اللہ نہ آلہتن خدایان او معبودان لعلهم دید پارا چی دوی سر ینصرون امداد اکڑیشی لا استطیعونا طاقت نلری دوی یعنی دید مشرکان دا خدایان طاقت نلری نصرهم دے امداد دوی دید سر دے امداد کولو اس قسم وسو طاقت نشتا لا استطیعون طاقت نلریغی نصرهم دے امداد ددوی وهم لهم جند محضرون وهم او دا مشرکان دا هم دا ضمیر نمراد دا عابدین دی او لهم نمراد معبودان دی یو توجیح پا کداوا وهم او دا مشرکان لهم دا دیخپل خدایان دا پارا جندن لخکر دے محضرون حاضر کری شوی یعنی دا دیخپل خدایان سوکی دارائی کئی داغی حفاظت کئی او کسوکی دا دید عبادت نمنی کئی ندا لخکر تیار ولار دے منی کئیم کی سر جنگو نکئی وهم او دا مشرکان لهم دا دیخپل خدایان معبودان دا پارا جندن لخکر دے محضرون حاضر کرشوئے آو دے اخپل خدایان وفاظتو نہ کئی دا آغای نہ خلق منہ کئی سوک دا آغای دے عبادت رت کئی ندے ورسل مقابلے کئی آو او توجی پا کدام واوہم وهم او دا خدایان و معبودان دے مشرکانو لهم ددی مشرکان و پارا جندن لخکر بئی محضرون حاضر کرے شو تو رزد قیامت بانے کلچ و رزد قیامت شی ندغ خدایان و معبودان بد مشرکان و دی زلت و رسوائی دی پارا میدان دی محشر کی حاضر کرے شوی او دی تبوی دا اونا دا داغ گٹا دا داغ انسان دے داغ پیرے دے چتا دنیا کی داغی عبادت و بندگی کولا وهم او دغ خدایان دنی مشرکانو لهم دنی مشرکانو دپارا جند لخکر بوی محضرون چی حاضر کری شوی بی او لمنی توجیبان دهم نمراد عابدینو او دلهم نمراد معبودان مرادو لا استطیعون طاقت نلری دوی نصرهم دے امداد قول دوی وهم لهم جند محضرون وهم لهم جند محضرون وهم او دا مشرکان لهم دے اخپل معبودان دے پارا جند لخکر دے محضرون حاضر کرے شے چداغی سوکی دارے کے یہ حفاظت کئی دا دے دنیا غا حال ذکر کئی یاد آخرت حال چیشی نو وهم دا معبودان لهم د دې مشرکان او د پار په ورځ د قیامت جند محضرون یو لخر به وی حاضر کړی شوی. ته به پوښې سمو وې ته وای اگر کوئی دن ناس دے گا نا بیا غلط خبر ہے نو غلط تے ہوئی کرنا غلط توجہ سے رکھی یا طالب نلیکل کئی سڑے اس غلط توجہ کے سو پیرے جی سوچ کوئی اور جو غد نہ کی رہی نبیا قرآن دے گی رضان توجہ میں کوئی تالو اختیار سے ما خیال لے تب بھی توجہ ناس تھی توجیحات کو کہ گن تیر سے بتایا وہ یادم غلط ہوئے لا یستطیعون نصرہم طاقت نلری دوی لا یستطیعون طاقت نلری دا معبودان دے مشرکان و نصرهم دے امداد دے دوی وهم او دوی لهم دے دوی دے پار جند محضرون لخکر دے حاضر کرے شوے فلا یحزن قولهم. قرآن گر دا فیصلہ کرے چی دینا فائدہ و ہدایت آغا سوک حاصلو لشی چی دیتا متوجہ ناستی. دادا سر اللہ عجیب کتاب دے چہ دادا اللہ دے طرف نہ راغلے دا اللہ صفت دے الغنی بے پرواہ دی کتاب کتاب کن دے بے پرواہی صفت پروت تے کہ دین تم توجہ نے ندیستا سینہ کی نکی دی دے تم پورا طول بدن متوجہ کے سوچ فکر عاجزی احتیاج سر بناستے لداغے نفس بدا کتاب اللہ پسینہ کی گینے اور ہدایت فیصلی وکی. فلا یحزنک قولہم دی کی تسلی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی فلا یحزنک قولہم خفا و غمجن دی نکی تالر اے زما حبیب قولہم ویناد دوی دا مشرکان چکم خبری دا شرک و کفر کئی اے زما حبیبہ تا دی غمجن و پریشان لکی انا نعلمو بے شک منگا پوہی گو ما پاغ سبانی یسر رون چی دوی پتھائی وما یعلنون او حغ چی دوی سرگندائی دادائی چی کمی خبر پتھائی یا کمی خکارکی او سرگندائی دادی ٹولن اللہ ویزا عالم او خبردارن او پورز دا قیامت دادی تپوس بتے حکم. اس اللہ یو دلیل عقلی ذکر کئی بیا انسان توئی او خاص کر انسان کافر و مشرک تا چی تسوے چی مری بجوندی نشی قیامت برا نشی او دا مردگان چی دا قبر دا خاور سر خاوری شی دا بیا سوک راپور تا نکی اللہ وی تو سو چکا زما قدرت تو گو رزو دا سور لیو قدرتنو خاون لیم اولم یرل انسانو آیا کتلی ندی انسان دا سوچ او فکر ندے کرے انا خلقنا ہو دا چی بے شک پیدا کرے منگ دے من نطفتن دا نطفینا فا اذا ہوا نناسا پی دے خسوی من مبین جگڑ کون کے دخکارا اللہ و اعتماد سن پیدا کی نجکل زوانی و قوت میں در کو نو سرا پاسی دی زما پا حکم و فیصلی کی جگڑی کے وغرب لنا مثلا او بیان کری دی انسان کافر و مشرک ما تا مثالونا دے ما تا مثالونا پیش کئی او زما تشبیہ و مثال دا مخلوق سرور کئی لکا باز نا پوہان دا توحید پا مقابلہ کئی او دا اللہ پا مقابلہ کئی دا دنیای بادشاہ ذکر کئی وی دنیای بادشاہ تا خلق شفارس نلٹے آغت سا ذریعہ و وسیلہ نلٹے وضرب لنا مثلا او بیان کری دی دا مات مثالنا ونسی خلقا او حیر کرد دی دا خپل پیدائش خپل پیدائش تی ایر دی چیزا اللہ دا سن پیدا کردیم او اللہ سمرلوی دا قدرت و طاقت خاون دی. قال وائی دا انسان کافر و مشرک من یحیی العظواما سوک دے چراجوندی با کی دا ادو کی وحی رمیم او حال دا دے چی دا بزری زریوی ریجی دری بھئی یعنی کافرانو بدا سی ادو کے روا استو او دا دے گتو پمنس کے بے زری زری کو وی بے دا ریجی دری ادو کی بسوک راجو اندی کی. قال وائی دے من یحی العظواما سوک دے چی جوندی با کی دا اڈو کی وحی رمیم و حال دادے چی دا راست شوی دی زار شوی دی رجی دلی دی زری زری دی قنورتا ہوا اے زما حبیب یحیی حلذی را جوندی با کی دی اڈو کو لرہا غزات انشاہا چی پیدا کری دا اڈو کی اول مرہ پاول زل کے اغزات چی پاول زل کی دا اڈو کی پیدا کریو نو اغزات لددی دوبارہ پیدا کول سبران دی کم ذات چی دا انسان دا نش نشت کرو او دا پا بدن کی قوت او طاقتی چولیو او دا یو یو اندام جوڑ کرو اغزات قادر دے چی بیا بیسو کی بلکہ اللہ رسول وی سور قیامہ کے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا اللہ وی من پا دے قدرت و طاقت لرو چی دا دا دا گتو بندونا برای اوزے پورا دا دا گتو بندونا آو پا دے کی دا لکیری دا ہر چا جدا جدا دی نصرنگ چی دا ہر چا دا گتی لکیری جدا دی دا سی جدا جدا فرق سر با اللہ رب العزت بیرا پورتا کی اللہ وی من قدرت لرو چی دا دا گتو بندونا بدرس کو و جوڑ بے کو قل ورتوا یحییها الذی راجوندی بکی دیل رہا غزات انشاہا چی پیدا کری دا اول مرہ پاول زلکی وہو دغ اللہ بکل خلق فطول مخلوق بان علیم خپو حرے اللہ دا طول مخلوق نخ خبردار دے اور بیا بے دوبارہ راجوندی کی اس وی گورا دا انسان دا خاور نا پیدا دے دا جنس نا جنس پیدا کول انسان توئی دا خستاد دی عقل مطابق مسان کار دے خود یو جنس نا خلاف جنس پیدا کول ستاد ذہن مطابق دا گران شیرے رب العالمین دی رستو آیات کریمہ کوئی تو گورا زا اغا ذاتن چی ما دشنو دونو پشنو پانو کی دا اور مادہ پیدا کرے آلان کی دا پانو پشنوالی او دا آغی پا لنوالی او دا اور پا اغا مادو کی او طبیعتونو کی سمر تزاد او فرق دے نزک پشنا او اونا کی او شنو بودو کی اور پیدا کولشم نو اے انسان تا دا خارو نا پیداوی نو بیاگنے دا جنس نا آغا جنس نشم پیدا کولے اللذی اللہ آغا ذات تے جعل لکم چی پیدا کری دی تاسو دا پارا من الشجر الاخدوری داغون شنین نارن اور حکماو لکنی وی ہرا شنا اونا کسی شیرے پا دی کی اور والا مادہ پرتا دا ہر شن بوٹی کی دا اور مادہ پرتا دا او خاص کر پا عربو کی او گو بوٹی چاگے کی او مذکرو بل مونسو ناچ بارو راواغست لو داغی پانے بے دیو بل سر رگڑاو کی نداغی نا اور با پیدا شو نو دا دا آغای دا مشاہدی مطابق ای سر خبرت کئی او دا سی او دلیل ذکر کئی چه دا مکی مشرکان او دا آغا دور کافر انکار نشو کولے ذکر دا آغا زنی اونو مشاہده دا اکڑیوا چه دا آغای دا شنو پانو نا چه دا مذکر پانو بے راواغستی او مونس سر بے رگلاو کی او بے مگلی نو دا آغای نو اور مادا با پیدا شو اللہ ویتا سوگر اشنا پانا دا کزور دی ورکو نوبت ساسی لیکن دا غشنی پانی نا دا اور چا پیدا کو نیو ذات چی خلاف جنس دا بل جنس نا پیدا کولشی آغا ذات لدا خبر سگرانا دا چی انسان دا خارو نا پیدا و بیا بے دی خارو سر خاوری کی بیا بے دوبارہ دا دی نا پیدا کی اللذی اللہ آغا ذات تے جعل لکم چی پیدا کری دی تاسو دا پار من الشجر الاخدوری دا غون شنون نارن اور فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ نُو نَاسَا پِ تَاسُ دَدِينَ بَلَوْنِ كِيَئِ اور بعض مفسرین دا توجیم کرے ورد آسمر لرگی چی خلق بلائی ورون بلائی نو خدا غشنو بوٹیو او اللہ پا خل قدرت کامل سر وچ کلو دا بلولو قابلے کر اللذی اللہ غزات تجال لکم چی پیدا کری دی تاسو تا من الشجر الاخدوری داغون شنون نارن اور فَإِذَا أَنْتُمْ نُنَاسَا پِتَاسُ مِنْهُ دَدِينَ تُوْقِدُونَ بَلَوْنْ كِيَئِ اولیسَ الَّذِي آیَا نَدِهَا غَزَات خَلَقَ السَّمَاوَاتِ جِ پِدَا كُلِ دِي اسْمَانُنَا وَالْأَرْضُ عَوْزْمَكَ بِقَادِرٍ قُدْرَتَ وَتَاقَتْ لَرِنْكِ علی ان یخلق دا چی پیدا کی مثلهم فمثل لدوی دیوی کی انسان توی چی گورا تو خو وڑو کی غنتی شے اگر چی اللہ لوڑو کی او غٹ پیدا کول یو شانتی وی تو گو رزد آسمانون و دزمکو خالکن نما چی دا دم روی آسمانون پیدا کری وزمکن پیدا کری دا دی پا منس کی دی عجیب نظام دا دریابون و دا غرون و دارنگ دا ہوا دا باران دا نور دا سپگمی و دا سطور و دا نظام تو گورا نزک پا دم روی مخلوق پیدا کول و قادر نستا دوبارہ پیدا کول ما تسگران دی اولیس اللذی آیا ندے حق ذات خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانی نازمکی بقادر قدرت لرن کے علا ان یخلق مثلہم دا چی پیدا بکی مثل نمراد دے دے کی یعنی مثل پا مانا دا نفس او دا ذات تے علا ان یخلق مثلہم دا چی پیدا بکی دا ذاتو لددوی دا نفسو لددوی اللہ پا دے قادر دے چی دے انسان دا نفس با پیدا کی دا ذات با دوبارہ پیدا کی ذکر دا دے دنیا مشاہدن دا چی او سڑے دی علیشی پا جوڑو لبانے اغتا اللہ قدرت و طاقت ورکڑے نوڑو کے شیخ و خام خا جوڑو لشی نو قرآن پاک اغا دلائل ذکر کئی چاہے تا مسلمات وئی یعنی مخاطبم اغا خبر تسلیمی چی اللہ دا دے دمر لی اسمان او دا دی ازمکی او دا آسمان پا منز کے دنور دا سپگمی دستور پا نظام چلول و قادر دے اور کل فناکی نکل اخکارکی کل پتول ملک تیار راولی نکل پی رنا راولی نو دا غزات پا دی خبر قادر دے چی دا انسان من دوبارہ پیدا کی بلا اولینا وہو الخلاق العلیم او دا اللہ پیدا کون کے دے او خپوہ دے او دا پیدا کول پخپل ناقص اقل بانے اے کافر و مشرک مطلع رب العالمین چی کل او غواری دیوشی بارکے نو بس حکم ورلو کی چی موجود شا نو بس دا حکم سراغش موجود وی کل چی ورز دا قیامت راشی او دا دوی نشپیلی وخ راشی نو رب العالمین چی اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی او دوی نشپیلی کی پوکیو کی نو دا آدم علیہ السلام نراوالی تر قیامت پور سمر انسانان چی پیدا شیئے مرشوی دی ٹھول با اللہ را جوندی کی انما امرہو بیشک حکم و فیصلہ دا اللہ اذا اراد شیئن کلچ ارادو لری دیوشی ان یقول لہو داچ رب العالمین فرمائی لہو دیشی تا کن موجود شا فیکون نبزدغ شی موجود دی اللہ چی دیوشی ارادو لری ورطوئی چی موجود شا نو بس پاغسات بانے غشے موجود وی فسبحان اللذی پاک دے ہا غزات او دا سن پاک دے دا مشرکانو دا دی غلط خبرو نا پاک دے او اللہ دا دی نا پاک دے اللہ بانے عاجزی و کمزوری نشیرات لے گنی چی او انسان پیدا کرے و مڑے کو دا خاور سر خاور شو نوز گنی اللہ عیاض باللہ اللہ عجز دے چی دا بگنی بیا پیدا نکی ذکر دا مشرکانو دا کفر یا وقید دا داموا چاہیوی چنا مڑے دا خاور سر خاوری شیل بے سوک دا دین جو توت کل شیل اختیار او بادشاہی دا ہر یوشی را دا ہر یوشی مکمل اختیار دا چال آس کرے کمر کئیے کجوندے کئیے کفنا کئیے کشت کئیے کیزت ورکئی کزلت ورکئی کمئیے کڈیرئیے دارنگی کسی حت ورکی که بیماری پیراولی بیدی ہی ملکوت کل شیر پلاس دا اللہ کی اختیار دا ہر یوشی دے و ایلیہ ترجعون او دغ اللہ تا بتاسو ور اگر زول شی واپس بکڑے شی میں گر ایسر را واتخذو من دون اللہ رانی ولی دی دی مشرکانو ما سوا دا اللہنا آلہتا نور معبودانو مددگاران لعلہم دا دی دا پارچ دوی سرائن سرون امداد اکڑیشی لا استطیعون طاقت نلری دا دی دا خدایات نصرہم دا امداد کولو دا دی مشرکانو اس وسو طاقت دی دی امداد نشتا وهم او دا مشرکان لهم دی خپل خدایان و معبودان و دپارا جند محضرون یو لخکر دے حاضر کڑش سوکی دارائی کئی لکد بوتان سوکی دارائی بے کولی اسے درگاہنو کسی سوکی داران ادرولی یو طرف لوی دا حاجت رواو مشکل کشا دے نبل طرف لوی لغٹ غٹ تالی لگولی ندے چدی دے را ملک ترا مدد کی دیشی ندزان حفاظت نشی کولی او کلے درو جرکڑی او ناپو خلق میں داو یر سغلر آغلی فلانی بابا کے داونی او بوٹی جی دادا غغلو نجوڑی شوی او اینت بایی پخواو یر چی پچا پان روشو کولی دی بات بایرے دادا منجوران دا غلطی کسی کہانای خلقو نے بیوکف جرکڑی او دنیا کے لیے او مشرک انسان نلوی بیوکف او کمکل لی اللہ و الہ استطویعون نصرهم طاقت نلری دوی وسن لری دوی دیم داد کولو ددوی وهم او دا مشرکان لهم ددوی دا پارا جندم محضرون یو لخ کردے حاضر کلش دا غیسو کی دارائی کئی حفاظت کئی یا دا قیامت حال ذکر کئی وهم لهم وهم او دغ خدایان لهم ندی مشرکان او دا پارا جندن لخ کر بئی پورز دا قیامت محضرون حاضر کڑی شی بئی او دا دی شرمن لگئی دا پارا اللہ بئی داغوی چتا ما رمان سیوا دی تا سجدہ کولا دی تا دی رکو کولا دی تا دی عبادت کولو دی ندی امداد غفتو فلا یحزن کا قولهم خفدن کی تالر ازما حبیب ویناد دوی انا نعلم بیشک منگ پوہیگو ما پاسبانی یسرون چپٹیے دوی وما یعلنون اوہا چی دوی سرگندوی اولم یرال انسانو آیا سوچ فکر ندکڑ انسان انا خلقناہو چه بیشک دے پیدا کرو منگا من نطفتن دا نطفینا فیغا ہوا خسویم مبین نناسا پی دے جگڑک ان کے رخکارا را پاسی دو زما پا توحید کی جنگ کئی زما پا دین کی جنگ کئی دا قیامت پر آتلو کی جنگ کئی وغرب لنا مثلا بیان کری دی منگ پارا مثالنا ونسی خلقا او هیر کڑ دے دے انسان کافر و مشرک پل پیدائش قال وائی دے من یحی العظواما سوک دے چراجون دی بکی دا دکی وحی رمیم او حال دا دے چدا بزری زری قل ورطوائے ایزما حبیبا یحی حلوی راجون دی بکی دیا دکل رہا غزات انشاہا چپی دا کڑی دا دکی اول مر پا والزل کی وہو دا اللہ بکل خلق پہر یو مخلوق بانی علیم خپوہ دے اللہ دی اللہ غزات تے جعل لکم چپی دا کڑی دی تا سد پارا من الشجر الاخضر دا غون اسنون نارا اور فَإِذَا أَنْتُمْ نُنَاسَا پِتَاسُ مِنْهُ تُوْقِدُونَ دَدِينَ بَلَوْنْ كِيَئِ اَوَلَيْسَ الَّذِي آيَا نَدِهَ غَزَات خَلَقَ السَّمَاوَاتِ چِ پِدَا قِلِدِ اسْمَانُنَا وَالْأَرْضُ عَوْزْمُكِ بِقَادِرٍ قُدْرَتَ وَطَاقَتْ لَرُنْكِ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ دَا چِ پِدَا بَكِ مِثْلَهُمْ اغزاتو نددوی نفسو نددوی بلاولنا وهو الخلاق العلیم او دغا اللہ پیدا کن کے دے او پوہ دے انما امرہو بیشک حکمو فی سلد دغ اللہ اذا اراد شیئن کلچ را دولر دیوشی بارکی ان یقول لہو دا چوبوائی دیشی تا کن موجود شا فیکون نموجود بئی فسبحان اللذی نپاک دے حغزات بیدی چپلاس داغ کی ملکوت کل شئن اختیار د هر یو شی دی. ویلیه ترجعون او دغه الله تتاسب ور غرزول شی واپس بکړی شی. دا سوره صافات مکی سوره ته